Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 13 czerwca, jest 17. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Nie będzie konieczny pozew sądowy. Pacjenci dostaną szybciej odszkodowanie za błędy medyczne. Toprowcy ostrzegają, w wyższych partiach Tatr są nadal zimowe warunki. Na przełęcze Zawrat zginęła turystka. Szwecja wydała Turcji co najmniej dwóch obywateli tego kraju. W najbliższym czasie spodziewana jest trzecia ekstradycja. Wprowadzenie nowego modelu pozasądowego rekompensowania szkód wywołanych błędami medycznymi zakłada projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta. W Sejmie odbyło się jego pierwsze czytanie. Projekt przedstawiła Józefa Szczurek-Żelazko z PiS-u, która wyjaśniała, że przewiduje on utworzenie funduszu kompensacyjnego zdarzeń medycznych, który będzie działał przy Rzeczniku Praw Pacjenta. A wyjaśniła, że wypłata świadczeń ma być szybsza i sprawniejsza. Ustawa wprowadza bardzo prosty i szybki tryb wypłat odszkodowań dla poszkodowanych pacjentów bez konieczności udowadniania winy. A w razie śmierci pacjenta odszkodowanie otrzymają członkowie jego najbliższej rodziny. Kompensacja będzie znacznie szersza niż obecnie, obejmując szkody, które można było uniknąć w przypadku udzielenia świadczenia zdrowotnego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną albo zastosowania innej dostępnej metody diagnostycznej lub leczniczej. W projekcie zapisano, że wysokość świadczenia kompensacyjnego z tytułu jednego zdarzenia medycznego w odniesieniu do jednego wnioskodawcy wynosi od 2000 do 200 tysięcy złotych w przypadku na przykład uszkodzenia ciała, a w przypadku śmierci pacjenta od 20 tysięcy do 100 tysięcy złotych. Seria groźnych wypadków w Tatrach. Ratownicy Topru poinformowali właśnie o śmierci młodej turystki na przełęczy Zawrat. Podczas zejścia z przełęczy Zawrat poślizgnęła się na twardych śniegach młoda kobieta. Przejechała kilkaset metrów po śniegach, po drodze uderzając w kamienie, no i zginęła na miejscu. I ratownicy śmigłowcem przetransportowali ciało na lądowisko przy Zakopiańskim Szpitalu, tam przekazali policji. Jak mówi ratownik Łukasz Zubek, w Tatrach Wysokich na wielu szlakach nadal zalega spora warstwa śniegu. Szczególnie niebezpiecznie jest na szlakach Narysy, Świnice, Wrota Chałubińskiego, Szpiglasową Przełęcz czy właśnie Zawrat. Te warunki w wyższych partiach Tatr jeszcze są wymagające. Jeszcze jest śnieg, poprzetykane kamieniami, są to warunki niebezpieczne. Jak ktoś nie ma doświadczenia, nie ma sprzętu, to niech tam po prostu nie chodzi w takie miejsca i tyle. Potknięcie to grozi niestety utratą zdrowia albo nawet i śmiercią. Od dwóch tygodni regularnie dochodzi do groźnych wypadków na Rysach. Topr udzielał tam pomocy już kilkunastu osobom. 35 sądów w kraju zostało dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zamontowano m.in. platformę dla wózków, kupiono specjalne lupy oraz zainstalowano pętle indukcyjne dla osób z niedosłuchem. Wiceminister Sprawiedliwości Katarzyna Frydrych podkreśla, że resort widzi potrzebę dalszego podnoszenia kompetencji w zakresie komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami. Dlatego też w harmonogramie działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2023 przewidziano m.in. szkolenie pod tytułem Komunikacja w toku postępowania karnego i cywilnego z osobami z niepełnosprawnością oraz respektowanie ich praw. Adresatami tego szkolenia są sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziego. Wartość projektu to prawie 35 milionów złotych. Część pieniędzy pochodzi z Unii Europejskiej. Część Ukraińców dotkniętych powodzią nie chce opuścić swoich domów. Jak tłumaczą, rosyjscy okupanci plądrują i niszczą ich gospodarstwa. Powódź w obwodzie chersońskim jest dziełem Rosjan, którzy tydzień temu wysadzili zaporę elektrowni wodnej na Dnieprze. Koordynator Polskiej Grupy Medycznej pracującej w tym rejonie, Wojciech Grzesiak, relacjonuje, że część powodzian nie chce uciekać z zagrożonego obszaru. Wojna już trwa bardzo długo, więc ci ludzie, którzy chcieli się ewakuować w ogóle ze względu na niebezpieczeństwo wojny, to się dawno ewakuowali. Pozostali ci ludzie, którzy podjęli taką decyzję, że zostaną na tej ziemi. Więcej o sytuacji na Ukrainie już za chwilę. W popołudniowym zapraszamy do Trójki. Co najmniej dwóch obywateli Turcji wydano w ostatnich tygodniach ze Szwecji, a w najbliższym czasie spodziewana jest trzecia ekstradycja. A zgodę na nią wydał Sąd Najwyższy w Sztokholmie. To prawdopodobnie rezultat sporu o wejście Szwecji do NATO. Turcja zażądała wydania niektórych swoich obywateli, których uważa za terrorystów. O szczegółach Wojciech Cegielski. Szwedzkie media informowały w ostatnich dniach, że wkrótce do Turcji ma trafić 29-letni Omer Altun. Turek jest przez władze swojego kraju oskarżony o oszustwa. Zielone światło na przekazanie mężczyzny miał wydać szwedzki Sąd Najwyższy. 29-latek będzie trzecim obywatelem Turcji, który w ostatnich tygodniach zostanie odesłany do kraju. Równocześnie jednak Szwecja nie zgodziła się już na ekstradycję kilku innych osób, w tym Turków lub Kurdów, którzy mają szwedzkie obywatelstwo. To właśnie Turcja blokuje wejście Szwecji do NATO. Domaga się wydania osób podejrzanych o działalność terrorystyczną. Na początku czerwca w Szwecji weszły w życie zaostrzone przepisy prawa antyterrorystycznego, ale wciąż nie przekonało to władz w Ankarze do odblokowania zgody na wejście Szwecji do NATO. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, wieczorem, nocą pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz. Na Podkarpaciu popada najmocniej, tam też możliwe nocą burze, a na termometrach ledwie od 5 stopni w rejonach podgórskich, Karpat 8 na wschodzie, około 11 w centrum, do 15 na wybrzeżu. Jutro pochmurno, też będzie przelotnie padał deszcz i najwięcej opadów, nie tylko, także burze w południowej połowie kraju. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany w czasie burz, w porywach do 60 km na godzinę. Jutro od 12 stopni na Pogórzu, 17 na Podkarpaciu, Karpaciu, Górnym Śląsku, Mazowszu, Ziemi Łódzkiej oraz w Górach Świętokrzyskich, około 22 stopni w Wielkopolsce i na Wybrzeżu, do 24 stopni na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Od samego rana dziś państwo podsyłają, przesyłają, dzwonią, przekazują dobre rady. Dziś Dzień Dobrych Rad. Kłaniam się panu, dzień dobry. Dzień dobry, rad. To ja mam taką radę. Za radą fachowców od ogumienia. Bo się mówi, że jeżeli jest tak około 8 stopni temperatura, to trzeba zmienić ogumienie na zimowe. Ja w mojej miejscowości w Grzymałkowie, w Świętokrzyskim, było dzisiaj 6 stopni rano. Więc radzę zmienić opony na zimowe. Ogumienie radzę, bo dzisiaj może być to samo w nocy. Także myślę, że to moja rada by była bardzo trafna i celna. Proszę pana, dzień dobrych rad, ale tego się nie spodziewałem, naprawdę. Swoją drogą ciekawe, co na to wulkanizatorzy. I tak sobie pomyślałem, że pan może być jednym z nich, bo to tak, ta temperatura może oscylować, to by wychodziło, że w najbliższym czasie będziemy wymieniać tak co tydzień i znowu stać w tych kolejkach. Dobre lobby wulkanizacyjne nie jest złe. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, także smsowo i telefonicznie 2 2 7 3. Dziś Dzień Dobrych Rad od samego rana. Przekazujemy państwu takie dobre rady, a przede wszystkim państwu, pozostałym słuchaczom. 2 2 7 3. Witamy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. 10 minut po godzinie 17. Mówiliśmy o tym, że poznając ogólnopolskie dane losów absolwentów studiów, dające zarówno gwarancję zatrudnienia, jak i relatywnie dobrych zarobków, zastanawiamy się, czy to młodzieńcze studenckie ideały, czy marzenia, czy podążanie za pieniądzem. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja jestem studentem filologii ukraińskiej. Nigdy w życiu nie podejrzewałbym, że życie takie wyzwanie przed nami studentami postawi. Mianowicie miało być pięknie, miało być eurotłumaczenie, a teraz jest zabawa w partyzantkę i wszelka pomoc, łzy oraz żal. Natomiast prawda jest taka, czego byśmy nie wybrali, to życie i tak napisze taki scenariusz, że musimy sobie dawać radę inaczej, niż byśmy zakładali. O tak. Zapraszamy do trójki. I sprawdzamy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że w 474 dniu rosyjskiej inwazji agresor wystrzelił 14 pocisków manewrujących, 4 irańskie drony Shahid. Pociski spadły m.in. na Kijów, Charków i Krzywy Róg. Są zabici i ranni. Natomiast w obwodzie chersońskim od tygodnia trwa akcja ratowania ofiar powodzi spowodowanej wysadzeniem przez rosyjskie wojska tamy na Dnieprze. Więcej o sytuacji na Ukrainie. Maciej Jastrzębski. Rosjanie zaatakowali w nocy z powietrza m.in. Kijów, Charków i Krzywy Róg. Są zabici i ranni. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że na froncie trwają zacięte walki. W wystąpieniu opublikowanym w mediach społecznościowych ukraiński prezydent przekazał, że siły ukraińskie odnoszą sukcesy, pomimo niesprzyjającej pogody. Walki są zacięte, ale idziemy do przodu, a to jest bardzo ważne. Choć pogoda w tych dniach niesprzyjająca, deszcze utrudniają nam zadanie, to siły naszych wojowników wciąż przynoszą efekty i dziękuję wszystkim, którzy teraz walczą, wszystkim, którzy wspierają nasze brygady bojowe na odpowiednich terenach. Na Ukrainie od początku inwazji cywile giną od bomb lotniczych, rakiet i dronów agresora. Rosyjscy oprawcy mordują cywilów w okupowanych miejscowościach i jakby tego było mało, w ubiegłym tygodniu wysadzili tamę na Dnieprze, co spowodowało zalanie wodą dziesiątek miejscowości. Na miejscu Ukraińcom pomagają polscy wolontariusze. Połączyłem się z koordynatorem grupy medycznej Humanosz Wojciechem Grzesiakiem. My jesteśmy na wschodzie od strony Zaporoża, w jednym z punktów stabilizacyjnych przy froncie. Jak duża jest Państwa grupa? Nasza grupa liczy 7 osób i zawiera głównie medyków i 2 ratowników KPP, czyli takich z pierwszej pomocy. Najważniejsze zadania, jakie macie do wykonania, bo wiem, że wieziecie dary, ale to też darem dla Ukraińców są wasze umiejętności. Nasza grupa, jedna część grupy już była w Chersoniu, zawiozła dużą część darów do Chersonia, szczególnie wody, ponieważ do Chersonia zajechało bardzo dużo organizacji pomocowych. My czekamy jeszcze teraz tydzień, dwa, kiedy tak naprawdę tym ludziom będzie potrzebna pomoc medyczna, kiedy woda odpadnie, kiedy zaczną wychodzić różne brudy biologiczne związane z tą wodą i kiedy ludzie będą potrzebowali pomocy medycznej, wtedy my też tam będziemy. Ale oczywiście cały czas organizujemy tutaj z Zaporoża transporty wody i transporty jedzenia, a także tych potrzebnych rzeczy, które na teraz potrzebują. My oczywiście słyszymy o tragicznej sytuacji w obwodzie chersońskim po jednej i po drugiej stronie brzegu Dniepru, ale Państwo zobaczyliście to na własne oczy. Sytuacja niestety jest tragiczna, związana znowu nie tyle z powodzią, ile z samą wojną, ponieważ ludzi, których się ewakuuje, do których się podjeżdża łódkami. Rosyjscy żołnierze po prostu strzelają do wolontariuszy, do łódek i do samych ludzi. Czy ludzie mają się dokąd ewakuować? Mają. Oczywiście mają rodziny w samej oblasti chersońskiej, tam gdzie woda nie dotarła i tam próbują się ewakuować, bo to są ludzie, którzy też nie chcą opuszczać Chersonia. I dodatkowo jeszcze ten wskaźnik, który się pokazał, czyli wskaźnik związany z tragedią w Nowej Kachowce, powoduje, że oni też nie chcą jechać dalej, tylko mniej więcej tam, gdzie będą najbliżej swojego miejsca zamieszkania, o które też się boją. Przypomnę, że już 38 państw poparło projekt utworzenia odrębnego Trybunału Wojennego dla osądzenia rosyjskich zbrodni. I jeszcze jeden głos na tematy, które dziś pojawiają się w audycji popołudniowej. Tak się ograliśmy z tym, że tak powiem, chlebem powszednim jest to, że dostajemy zapytania, jakieś tam różne możliwości pomocy, mniej lub bardziej dramatyczne. Jedno z najbardziej dramatycznych takich dla mnie, jeśli mogę powiedzieć, był telefon od profesora, który pytał się, czy można jego szkolną miłość z Mariupola wywieźć w jakikolwiek sposób. Mówi, rozmawiam z panami, bo panowie siedzieliście zawsze w ostatniej ławce. W ostatniej ławce byli ci, co zawsze najbardziej potrafili coś załatwić. Mówi, bo kujony siedziały w pierwszej. Faktem jest, że udało się panią wywieźć. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. Między innymi telefonicznie 2 2 i 7 3. Kwadrans po 17. Anything can make you sick. Even the good can be a curse. much can get you hurt. Is it better? Is it worse? Are we sitting in reverse? It's just like we're going backwards. I know where I want this to go. Driving fast, but let's go slow. What I don't want to do is crash, no. Just know that you're not in this thing alone. There's always a place in me that you can call home. Just go back, back, back, back, back to the start. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Kontakt z nami na trzy sposoby. Bardzo się cieszę z tych Państwa rad. Z każdej rady, jakże życiowego doświadczenia, rzecz jasna, wspartego. Dziś nie tylko tych danych dotyczących losów absolwentów studiów, bo zastanawiamy się, czy górą są te młodzieńcze, studenckie ideały, czy jednak górę biorą marzenia, a może po prostu życie i pieniądze. Dziś w Dniu Dobrych Rad wsłuchujemy się w Państwa głosy. Dwie dwójki, siedem trójek. Dzwonię ze Stargardu, nazywam się Olga. Taką dobrą radą na dzisiejsze czasy, bo ludzie są bardzo rozdrażnieni, uważam, żeby każdy zastosował taką złotą regułę. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, tak czyńcie i wy. Zacząć od siebie, uśmiechać się, mówić dziękuję i przepraszam, a wtedy każdemu będzie żyło się lepiej. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki razem z mamą. Do widzenia. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Dwie dwójki, siedem trójek. Numer telefonu do Państwa dyspozycji. 19 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Teraz o tym, że chrześcijanie masowo uciekają z Betlejem w poszukiwaniu pracy i lepszego życia, emigrują do Stanów Zjednoczonych, Kanady czy do Europy. Masowo uciekają z tego właśnie miasta, w którym narodził się Chrystus. A zresztą to miasto jest w opłakanym stanie gospodarczym. Powodem jest nie tylko konflikt izraelsko-palestyński, ale choćby pandemia COVID-19, która zrujnowała życie wielu Palestyńczykom w liczącym 30 tysięcy mieszkańców arabskich mieście. Więcej na ten temat nasz wielokrotny wysłannik na Bliski Wschód, Wojciech Cegielski. Betlejem jest częścią autonomii palestyńskiej. Trwająca od 1967 roku izraelska okupacja oznacza też, że palestyńska gospodarka, także ta w Betlejem, jest w katastrofalnym stanie. Z czego zatem żyją Palestyńczycy z Betlejem? Część, i to całkiem spora, żyje z turystyki. To hotelarze, restauratorzy, właściciele sklepów z pamiątkami, czy rzemieślnicy robiący różańce i szopki bożonarodzeniowe. W ostatnich latach w mieście powstawały nowe pomysły, jak uatrakcyjnić pobyt 2 milionom turystów, którzy każdego roku przyjeżdżali do Betlejem. Aż nadszedł rok 2020. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be... Gdy Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię COVID-19, cały świat zamknął się. Granice zamknął również Izrael, co oznaczało, że żaden turysta nie mógł wjechać do Betlejem. Żyjące z turystów miasto przez 2 lata żyło bez turystów. Nadia Hasbun to palestyńska projektantka z Betlejem. Robi biżuterię i projektuje ubrania. Straciliśmy pracę i straciliśmy nasz zarobek, bo żyjemy z turystów. Ja miałam sklep, a w zasadzie 2 sklepy. W jednym sprzedawałam biżuterię, w drugim miałam atelier z ubraniami. Musiałam zamknąć oba i odesłać do domu wszystkie kobiety, które u mnie pracowały, bo nie byłam w stanie zarobić na utrzymanie sklepów. Mogłam jedynie sprzedawać w internecie, bo prawdziwy biznes umarł. On my online sales because the real business had died out. Some of your colleagues, friends, niektórzy twoi koledzy i przyjaciele z twojego pokolenia, zwłaszcza chrześcijanie, po prostu wyjechali z powodu COVID-u. Because of COVID and because of a lot of challenges, z powodu COVID-u, ale także z powodu wielu innych spraw. Sytuacja gospodarcza w Palestynie jeszcze przed pandemią także była bardzo trudna. Palestyńczycy są bardzo dobrze wykształceni. Większość z nas ma co najmniej licencjat lub inne tytuły uniwersyteckie. Więc konkurencja na rynku pracy jest bardzo duża. We fight for one chair, one job. W 2021 roku rozpoczął się masowy eksodus chrześcijan z Betlejem. Dlaczego akurat chrześcijan? Bo to głównie oni, a nie muzułmanie, mają rodziny w Ameryce, Kanadzie czy w Europie. A Zachód dużo chętniej przyjmuje chrześcijan niż muzułmanów. Ojciec Issa Talije, grecki prawosławny duchowny z Bazyliki Bożego Narodzenia w Betlejem, mówi, że w czasie pandemii stracił bardzo wielu parafian. Rzeczywiście wielu chrześcijan wyjechało z Betlejem. Wielu z nich znalazło się, co ciekawe, w Ameryce Łacińskiej. Oni są teraz w Chile, w Meksyku, w Hondurasie, w Wenezueli, w Panamie. To są Palestyńczycy z całej naszej okolicy, z Betlejem czy z Beit Sahur. Część z nich sprzedała tu swoje domy i pewnie już nigdy nie wróci. Tam znaleźli życie, którego tutaj szukali. Czy chrześcijanie, którzy wyjechali z Betlejem, wrócą? Wszystko zależeć będzie od sytuacji gospodarczej, a tutaj szanse na poprawę są niewielkie. A więcej o tym, dlaczego chrześcijanie masowo wyjeżdżają z Betlejem, mogą Państwo dowiedzieć się z podcastu Świat. Można go znaleźć na naszej stronie internetowej, także na YouTubie, na kanale Podcast Świat. Polecamy. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie, nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa. Dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być? Czy Eric Fromm wiedział, jak żyć? Ciągłej sprzedaży, gdzie być przestaje cokolwiek znaczyć. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje. A uwagę poprosimy kierowców. Zwłaszcza nowe roczniki samochodów osobowych samochodzą, tym nie wszystkie światła się automatycznie przełączają, więc proszę, żeby kierowcy zwrócili uwagę, na jakich światłach jeżdżą podczas złej widoczności. Dziękuję. I proszę nie odpowiedzieć, że niezależnie od pogody na zielonym oczywiście sprawdzamy deskę rozdzielczą. Już za chwilę skrót serwisu, wiadomości sportowe, prognoza pogody, a wcześniej tak, tak, najważniejsze podpowiedzi dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Red Friday w MediaMarkt. Letnia edycja Black Friday. 55-calowy telewizor Sharp za 1799 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 1999 zł. A smartfon Samsung Galaxy A14 LTE za 799 zł. Taniej o 100 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 899 zł. MediaMarkt. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowić skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. Jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z Viti z winifera wspomaga krążenie. Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior. Aflofarm. Lody, lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! Lody, lody dla ochłody! Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Kupuj taniej w Media Ekspert. Na przykład iPhone 12, 128 giga, zielony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4399. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Bo w Media Ekspert taniej. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 17. Radio Nawigator. O bieżącej sytuacji na drogach informuje Kuba Domoracki. Dzień dobry. Dzień dobry. Poważnie zakorkowana jest autostrada A4 na Dolnym Śląsku, zwłaszcza pomiędzy węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. Tam na 132 kilometrze zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Ruch w kierunku Wrocławia odbywa się jedynie pasem lewym. Na A4 ruch zdecydowanie zwalnia także na Śląsku, zwłaszcza na wysokości Gliwic w kierunku Opola. Podobnie jest w Małopolsce, na odcinku węzeł Kraków Południe, węzeł Kraków Bielany. Teraz Pomorze i karambol aż 6 pojazdów pomiędzy węzłami Rusocin i Gdańsk Południe na A1. Zderzyły się tam dwa auta osobowe i 4 samochody ciężarowe. Jezdnia w kierunku Gdańska jest zwężona. Utrudnienia na ekspresowej piątce pomiędzy węzłami Łubowo i Gniezno Południe. Na 8 kilometrze droga w stronę Gniezna jest całkowicie zablokowana. Bus zderzył się tam z samochodem ciężarowym. Wprowadzono objazd od węzła Czerniejewo drogą serwisową. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność, a kolejne informacje z dróg na naszej antenie za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. Teraz po 17.30 skrót serwisu Trójki. Anna Zalaśna-Sewera. Synoptycy ostrzegają przed silnym deszczem z burzami w niektórych regionach na południowym wschodzie kraju. Niewykluczone są podtopienia. Ostrzeżenia będą obowiązywały od północy do jutra do południa. W związku z silnym deszczem w województwach świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim może gwałtownie wzrastać poziom wody w rzekach. Dla tych regionów zostały wydane ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia. Sejm skierował do dalszych prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny poselski projekt nowelizacji ustawy o emeryturach emeryturach pomostowych. Izba przeprowadziła pierwsze czytanie tego projektu. Emerytury pomostowe są świadczeniami okresowymi, które przysługują do osiągnięcia wieku emerytalnego. Tak zwana pomostówka jest przeznaczona dla osób wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Sekretarz generalny NATO stwierdził, że ukraińska kontrofensywa może zmusić Kreml do negocjacji. Jens Stoltenberg w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji CNN podkreślił jednocześnie, że ofensywa jest jeszcze na wczesnym etapie i określił ją jako trudną. Ukraińcy mają prawo wyzwolić swoją ziemię. Im więcej jej zdobędą, tym bardziej prawdopodobne jest, że Władimir Putin zrozumie, że musi usiąść do stołu negocjacyjnego i zgodzić się na sprawiedliwy i trwały pokój na Ukrainie, powiedział Jens Stoltenberg w wywiadzie. Więcej informacji o 18:00. A to już za 28 minut. Czas na serwis sportowy. Studio ponownie Mateusz Warianka. Witam ponownie i zapraszam. Polscy piłkarze w piątek zagrają towarzyski mecz z Niemcami. Zgrupowanie oficjalnie rozpoczęli w poniedziałek, ale już wcześniej trener Fernando Santos zorganizował tak zwane zgrupowanie uzupełniające. Portugalski szkoleniowiec na najbliższe spotkania powołał wielu młodych zawodników. Zmianę pokoleniową w kadrze dostrzegł obrońca Bartosz Bereszyński. Zdaję sobie sprawę, że jestem już zawodnikiem doświadczonym, natomiast bez przesady to, że jestem drugim najstarszym zawodnikiem z Pola, to nie znaczy, że już musi wszystko rano boleć, bo to jest dopiero 30 lat. Wiemy dobrze wszyscy, że ta kariera już się wydłuża i liczę, że spokojnie jeszcze kilka lat na tym moim najwyższym poziomie będę grał i mam nadzieję, że tej reprezentacji również będę pomagał. A z graczy z Pola starszy od Bereszyńskiego jest tylko kapitan Robert Lewandowski. Biało-czerwoni z Niemcami zagrają na Stadionie Narodowym w piątek, jak już wspomniałem. 4 dni później na wyjeździe zmierzą się z Mołdawią w ramach eliminacji Mistrzostw Europy. Tymczasem Magdalena poznała swoją rywalkę w drugiej rundzie turnieju WTA w Nottingham. Polka zagra z Brytyjką Jody Birch. Nasza tenisistka na inaugurację imprezy poradziła sobie z Australijką polskiego pochodzenia Oliwią Gadecki 6-4 i 6-4. Było to dla niej pierwsze zwycięstwo w tym roku na trawie. Wiadomo, pierwsze mecze na trawie nigdy nie są łatwe, ponieważ jest bardzo szybko. Przez mnie ta gra ma mocno i musiałam być cały czas uważna. Miałam jedno małe zawahanie pod koniec drugiego seta, więc cieszę się, że udało mi się zagrać po prostu swój solidny tenis. Tak dobrze turnieju w Bratysławie nie rozpoczął Daniel Michalski. Polak przegrał 0-6 i 2-6 z Argentyńczykiem Federico Corrią. Wcześniej podobny los spotkał Kacpra Żuka, który uległ Czechowi Zdenkowi Kolarowi 6-4, 5-7 i 2-6. I na koniec jeszcze siatkówka. Polki z piątym zwycięstwem w Lidze Narodów. Tym razem biało-czerwone podczas turnieju w Hongkongu ograły 3-1 Dominikanę. Przypomnę, że wcześniej nasze siatkarki odniosły 4 zwycięstwa podczas imprezy w Turcji. Chwilkę temu słuchacz informował, że w Górach Świętokrzyskich na tyle chłodno, że zastanawia się nad ponowną zmianą opon z letnich na zimowe. Dziś dzień dobrych rad. Dzień dobry, witam panią. Dzień dobry, a propos tego pana, który mówił ze Świętokrzyskiego, że u niego było 6 stopni. Dzwonię spod hala, u mnie dzisiaj było 3, więc nie wiem, co mam zrobić. Sprawdzamy prognozy pogody i oczywiście podpowiadamy nocą od 5 stopni w rejonach podgórskich Karpat, ale uspokajam, to plus 5, 8 na wschodzie, około 11 w centrum, do 15 na wybrzeżu. Jutro pochmurno i tak jak dziś będzie przelotnie padał deszcz. W południowej połowie kraju możliwe burze, wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Choć bierzemy sobie także pod uwagę i pod rozwagę te ostrzeżenia, które słyszeliśmy przed chwilą w skrócie serwisu. Jutro od 12 stopni na Pogórzu, w większości regionów około 17, w Wielkopolsce i na Wybrzeżu około 22, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do 24 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Dwie dwójki i 7 trójek. I jeszcze krótko na temat Dnia Dobrych Rad. Lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć. To moja życiowa dewiza. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Troski życia ogarną Twe ciało i wiele zmartwień przyciśnie Ci duszę. Nie trać nadziei i powiedz śmiało, słuchając Trójki, szczęśliwy, radosny i zdrowy być muszę. Pozdrawiam serdecznie z Białego Stoku. Trójka, Trójkę widzisz Pani. No dobra. Trójka proszę. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Idealny wybór. Gratulujemy, dwie dwójki, siedem trójek i również pozdrawiamy za 21 minut 18. Oczywiście wracamy do tych informacji, które pojawiły się i w serwisie, i w prognozie pogody, bo niektóre rejony naszego kraju nie widziały deszczu od blisko miesiąca. No, nie da się ukryć, Polska od kilku lat, gdy przychodzą cieplejsze miesiące, zmaga się z suszą. Pustynia, kraje Europy Południowej susze znają już doskonale, a brak wody to ich codzienność. A co jeśli w Polsce też zacznie jej brakować? To możliwe, szczególnie w miastach. Miasta są wyjątkowym takim miejscem, które są bardzo silnie eksponowane na suszę. Mówi profesor SGGW Agata Cieszewska. A zmagamy się obecnie z suszami, dodaje Emilia Szewczak z IMIGW. Susza hydrologiczna w Polsce jest obserwowana od pewnego okresu, a właściwie od dobrych kilku lat, bo od około 2015 roku musimy zmagać się z tym zjawiskiem, mniejszym bądź większym natężeniem. Opadów w kolejnych dniach niestety nie spodziewamy się bardzo dużo. Oczywiście miejscami te sumy mogą wynieść nawet 30-40 mm, ale pamiętajmy, że ważny jest również ten charakter opadów, a w kolejnych dniach będą to głównie opady pochodzenia burzowego i niestety nie jest to korzystne dla środowiska, doprowadza także do gwałtownego spływu po powierzchni ziemi, a nie do spokojnego nawadniania gleby, wodę, a właśnie takich opadów najbardziej potrzebujemy. Co dzieje się wtedy z deszczową wodą w miastach? Mamy dużą ilość nawierzchni nieprzepuszczalnych i w związku z tym ta woda, która spada w postaci deszczu, jest jak najszybciej odprowadzana do kanalizacji i tą wodę tracimy. Ta woda nie wsiąka w grunt w większym stopniu, tylko po prostu jest odprowadzana do kanalizacji. A jak zatrzymać wodę? Są różne sposoby, na przykład zbiorniki na wodę deszczową dla przedsiębiorców, ale nie tylko. Jeśli chodzi o przedsiębiorców, to są zobowiązani do zbierania deszczówki. Jeśli tego nie robią, muszą odprowadzać znacznie wyższy podatek, więc mają w tym swój interes, tak, żeby tą deszczówkę zbierać. Izabela Kurowska z firmy Dom i Woda sądzi, że świadomość społeczeństwa dotycząca zagospodarowania deszczówki jest coraz większa. Niektórzy mają coraz większą świadomość o konieczności zbierania deszczówki. Tutaj mam na myśli przede wszystkim właśnie osoby prywatne, fizyczne. Ja też tutaj zachęciłam naszą wspólnotę, bo w Warszawie akurat i w niektórych miastach takich większych są takie właśnie dotacje dla wspólnot mieszkaniowych, kilka zbiorników naziemnych postawić i dużo ogólnie osiedli korzysta i to nie tylko w Warszawie, Wrocław, Poznań, Kraków. No ale zbieranie deszczówki to nie wszystko. Najważniejsze jest dbanie o nawilżenie gleby. Katowice to miasto, które pod tym względem ma się czym pochwalić. Katowice w ostatnich latach zrobiły wielką pracę na rzecz właśnie zatrzymania wody opadowej. Po prostu pod dużymi ulicami, pod największymi ulicami zbudowano ogromne kolektory wody, zbiorniki na wodę, które tą wodę pozwalają przechwycić, czyli ta woda nie jest odprowadzana do kanalizacji, czyli tylko jest zatrzymywana. Mamy szansę wtedy taką wodę wykorzystać do podlewania. Oprócz dużych inwestycji warto również pamiętać o tych najmniejszych. Wodociągi w Maławie informowały w ostatnich dniach o niedoborze wody. Jak ustaliło TVP3, mieszkańcy zareagowali na apel. Staram się trzymać odkręconą wodę tylko wtedy, kiedy jej rzeczywiście używam. Nie zostawiam nigdy kranu odkręconego po to, żeby tylko leciał. Poza tym korzystam z prysznica, nie z wanny. A jeśli już mówimy o najbliższym ogródku, pamiętajmy, że najlepszym sposobem na walkę z suszą jest natura. Koszenie trawników ani nie sprzyja środowisku, gdyż woda nie użyźnia gleby, ani estetyce, ponieważ krótko strzyżony trawnik uschnie nam zaraz po wystąpieniu upałów. Nie po raz pierwszy wracamy do tematu suszy hydrologicznej. To właśnie ten czas, szczególnie w czerwcu, a z drugiej strony gwałtowne opady deszczu i burze, które tej sytuacji nie poprawiają. No i właśnie, jak słyszeliśmy, synoptycy ostrzegają przed silnym deszczem i burzami w niektórych regionach na południowym wschodzie kraju. Niewykluczone są podtopienia. Te ostrzeżenia hydrologiczne obowiązują do jutra, do godziny 14. W związku z silnym deszczem w województwach świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim może gwałtownie wzrastać poziom wody w rzekach. Do tych ostrzeżeń hydrologów, synoptyków jeszcze będziemy powracać. Audycja popołudniowa za 17 minut 18. Dzień dobrych rad. Dzień dobry, co pan wymyślił? Wymyśliłem taką radę. Z racji tej, że jestem wędkarzem, dam rybom radę. To wiele znaczy. Nie bierzcie nigdy na byle haczyk. I myślę, że to jest bardzo, ale to bardzo wymowne. Serdecznie pozdrawiam. Dwójki i siedem trójek także na temat suszy hydrologicznej. Właśnie do rodziców jadę, okolice Chociwla, to jest województwo zachodniopomorskie. Od 2 miesięcy tutaj nie padało, więc co tu zbierać? Ci, co mieszkają tutaj w tych okolicach, to wiedzą. Tu po prostu jest sucho jak pieprz. To nie fake news, to news od pana. Bardzo za niego dziękujemy. Dwie dwójki i siedem trójek, a już za chwilę nasz cykl będziemy rozstrzygać. A dziś na temat cyberbezpieczeństwa. Proszę zostać z nami. Dziś wiem, że będzie news i to jaki za 9 minut 18. News albo fake news. Oto jest pytanie. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji w naszym studiu. Witam serdecznie. Dzień dobry. Przepraszam bardzo, już ja tak rozstrzygnąłem, ale ustaliliśmy, że to no, prawdziwy news dnia. Dziś miał miejsce atak na platformę ePUAP. Zresztą to nie pierwsze tego rodzaju wydarzenie w ostatnich tygodniach. Myślę, że powinniśmy o tym powiedzieć. Z czym mieliśmy do czynienia dzisiaj? Mieliśmy do czynienia z tak zwanym atakiem DDoS, czyli taką formą ataku, która polega na tym, że na stronę rzuca się po prostu bardzo dużo zapytań czy próśb o działanie i wówczas ta strona, tak kolokwialnie mówiąc, zawiesza się czy pada. No i wówczas nie możemy, ci normalni użytkownicy nie mogą z niej skorzystać. Mają po prostu zablokowany dostęp. Bo informatycy pracują nad tym, żeby właśnie odkorkować tą stronę. Natomiast atakujący, czy jak to pan redaktor mówi, hakerzy, no starają się podtrzymać tą upadłość, że tak powiem, atakując wciąż i wciąż. Więc jest to swoista walka dotycząca tego właśnie, kto przejmie kontrolę nad tą stroną. Mówimy tutaj o cyberprzestępcach, ale o to właśnie chodzi. To ma być tego efektem, że ma się ta strona czy ta platforma zablokować, zakorkować, na tyle generowany ruch, żeby nic nie można było załatwić, żadnych spraw urzędowych? Tak. Czy patrzymy na to szerzej? To jest jeden z celów, bo tak naprawdę możemy mówić o wielu płaszczyznach. Z jednej strony myślę, że tutaj nasi słuchacze już wiedzą, że takie ataki w Polsce są przeprowadzone regularnie. Polska jest zaraz po Ukrainie i Stanach Zjednoczonych jednym z najczęściej atakowanych cybernetycznie krajów, jeśli chodzi o naszą infrastrukturę. To i to bezpośrednio nas dotyka właśnie taki atak, choć nie możemy jakichś spraw urzędowych załatwić może nie od razu, od ręki, to jednak jest to utrudnione. No. Tak, ale tutaj chciałam uspokoić jednakże, bo ten atak właśnie ma na celu raczej wywołanie negatywnych emocji, sfrustrowanie użytkowników, a nie ma na celu na przykład wykradzenia danych. To znaczy ta forma ataku nie powoduje żadnych negatywnych skutków, czyli nikt nie wykradnie naszych dokumentów, bo jednak mówimy o ePUAP, tam są poważne, bardzo prywatne dane. Tak. Czyli nie chodzi o włamanie. Nie, to nie jest włamanie. Niczego tutaj tak naprawdę hakerzy nie zamierzają ukraść i nie na tym polega ten atak. On jest raczej taką formą manifestacji siły i pokazania, my mamy siłę, możemy to zablokować, możemy zdestabilizować wasze połączenia czy wasze systemy. Czyli też trochę takie zastraszenie. Tak. To jest to część operacji wpływu. Operacje wpływu mają różne cele, między innymi wywołanie określonych emocji, więc mamy tu frustrację, że nie mogę skorzystać z urzędu, a z drugiej strony to takie poczucie zagrożenia, jeśli to by się przedłużało. Na szczęście trzeba powiedzieć, że Polska dobrze sobie radzi, jeśli chodzi o zwalczanie tego typu ataków. Jeszcze niedawno przecież mówiliśmy o stronie Bezpieczne Dane. Tam też na samym początku, jak ta strona była uruchamiana, też właśnie padła, nie można było z niej od razu korzystać. Natomiast szybko są one przywracane, co świadczy moim zdaniem o kompetencji. To jesteśmy przygotowani naszych na tego rodzaju ataki? Oby. Trudno to przewidzieć, tak? To znaczy na tego typu atak to nikt nie jest przygotowany, no bo one zawsze będą miały miejsce. Tu bardziej chodzi, jak szybko jesteśmy w stanie zneutralizować te działania hakerów. To jest kwestia czy godzin, czy dni. No u nas raczej godzin. Mówię o tych takich ważniejszych stronach, jak na przykład ePUAP, czy strony rządowe. No ale pewnie, jeżeli byłyby to ataki na mniejsze firmy, czy korporacje, no to już czas oczekiwania na przywrócenie tej strony byłby dłuższy. Suma summarum, uspokajała to doktor Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji i też dbająca o nasze cyberbezpieczeństwo. Bardzo dziękuję za te informacje. Dziękuję również. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Za 5 minut o 18:00 serwis informacyjny. A wcześniej? O, jak za oknami właśnie. Ale jazz. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt. Całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. Moje oczy błyszczą też.